O moarte care nu dovedește nimic. 14. Aștept scrisori, sărutări. Nervii mei se destinseră într-o clipă. Cum ai desface corzile unei viori, am căzut pe pat și am dormit profund 24 de ore în șir. Dar scrisoarea pe care am primit-o după alte 3 zile nu era așa de liniștitoare cum sperasem și nu mă convingea că totul nu fusese decât o mică glumă răutăcioasă. Scrisoare ambiguă, care dădea loc la interpretări și care mă făcu și mai chinuit decât fusesem. Iată pagina primă, singura care mi-a mai rămas printre hârtiile mele. Dragul meu Sandu, disperarea ta m-a făcut nenorocită, dar în același timp m-a și bucurat. Aveam dovada că te mai gândești la mine. Și eu, care credeam că s-a terminat cu viața mea. Hotărârea deznădăjduită pe care o luasem, împinsă mai ales de cei de prin prejur, trebuia să puie capăt durerilor mele. Aveam în sfârșit prilejul să mă duc la Sinaia, unde am fost fericită și unde îmi lăsasem viața toată, și apoi, de pe vârful unei stânci unde ne îmbrățișasem odinioară, s-ar fi terminat totul. Tu însă, dragul meu, mă îndemn la viață, dar mă vei primi din casa altuia? Scrie-mi tot ce crezi, pe adresa prietenei mele Lulu, și voi face precum vrei. Aici va fi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic cu mine, și de îndată ce fac rost de bani, de vrei, voi veni la tine, sclavă umilă. Mai întâi, scrisoarea citită de un indiferent, cu un accent abia liric, poate produce efecte comice, însă nu valoarea ei estetică mă interesează, ci adevărurile ce le-ar putea conține. Desigur, o reală părere de rău. Altfel nu mi-ar fi scris, dar cei de prin prejur n-au putut să răsili la nimic pe ea, fată de 22 de ani, totdeauna de capul ei. Apoi, ca să meargă la Sinaia, unde să se omoare, căci acesta era înțelesul aluzilor ei, nu era nevoie să se mărite. Însă nu trebuie să credem neapărat că ar fi din partea ei niște minciuni ridicole și că eram netot că le mai iau în considerație. Ideile erau așa de vagi, lipsa de logică așa de complexă, gândul faptului ascuns și urât o tulburase în același timp, prezumția în superioritatea ei intelectuală cu care o deprinsesem îi sugera ideea că e o sacrificată, încât era în stare de fapte pozitive, dar într-o atmosferă de tendințe neprecise. Scrisoarea mai arată că, măcar în parte, și lipsa banilor o hotărâse la pasul acesta. Banii, mai ales la urmă, nu-i ajungeau niciodată. Un lucru însă nu știam exact, se măritase sau nu mai era aproape. Ridicolul pe adresa lui Lulu nu însemna neapărat ceva pozitiv. Spusese poate familiei ei că a rupt relațiile amicale cu mine și se jena să se dezmintă. Ceea ce mă făcea să cred că faptul nu se împlinise este că prea trecuse puțin timp. E drept, îmi spusese că un oarecare Caragios Marcu, originar din Sinaia, îi făcuse propuneri matrimoniale, dar ea îmi povestise faptul ca pe o cerere ridicolă, iar eu nici nu știam dacă e numai o glumă de-a Irinei. În orice caz, avea o reală părere de rău pentru necazul meu, ceea ce în limbajul obișnuit s-ar putea traduce prin avea inimă bună. Sau poate totul nu era decât un plan ca să mă facă pe mine în sfârșit să o accept oficial, ceea ce iarăși era posibil. I-am scris, pe adresa lui Lulu, toate aceste observații ale mele juste. După o zi, m-am simțit incapabil ca să aștept răspunsul cel puțin 8 zile și într-o clipă m-am hotărât să mă întorc în țară. Cum n-aveam bani de drum imediat, m-am dus să cer prietenilor, eu care nu cerusem niciodată. Am fost refuzat politicos. Atunci am căutat muntele de pietate cu paltonul de iarnă subțioară. Mi-era rușine să întreb sergenții unde se află. După câteva ceasuri de ezitare, l-am găsit aproape vecin de hotelul meu. Am făcut coadă. Mai erau femei, numai femei, una cu lingurițe de argint, alta cu haine, alta cu lenjuri. Ce umilință! Cum aș putea să iert eu vreodată Irinei aceasta, chiar dacă ea nu era de vină? Ce monstru mă pregăteam să fiu la întoarcere! După vizele pe la legații, care toate erau în momentul de a se închide, m-am dus la prefectura poliției să-mi puie viza franceză. Acolo mi s-a spus mâine. M-am plâns la ghișeu, m-am zbătut și am spus o minciună. Tatăl meu este mort. Mi-era scârbă de minciuna mea. Eram așa de deprimat că m-au crezut, dar nu erau de vină, nu era șeful care trebuia să-i scălească. În orice caz, aștept. Am așteptat 2 ore, învârtindu-mă năuc în prejurul unei bănci rotunde din mijlocul sălii. Pe la ghișeuri, funcționarele își șopteau între ele, arătându-mă și invitându-mă milos să stau. Mă așezam pentru o clipă ca să pornesc iar. Și șeful, acel personaj misterios care nu venea și pe care îl speram de câte ori se deschidea vreo ușă. O cucoană și ea cu necazuri s-a dus să intervină pentru mine ca să mi se dea drumul mai iute. Am lăsat-o și am suportat rușinea ca să se îngrijească străinii de mine. Apoi a sunat clopotul de ieșire. Pe rând plecau funcționarii, a venit atunci și șeful de la conferința pe care o avusese la etajul superior. M-am dus la el, mâine. I-am spus tremurând tot. Doresc să plec în această seară, tatăl meu este mort. S-a intervenit și am căpătat pașaportul în câteva minute. Cu o jumătate de oră înainte de plecarea trenului, eram la gară. M-am urcat în clasa a treia ca să-mi ajungă banii și m-am plasat între doi negustori de zarzavat. Curând am fost lăsat singur. Cum să descriu cele trei zile interminabile, învârtindu-mă în compartimentul meu ca un lup într-o cușcă? Mă uitam la fiecare 10 minute la ceasul meu de la mână. Mă clătinam la cea mai mică întârziere. Vecinii mă priveau curioși. Elveția, Austria, Ungaria, România. Întârzierile fatale din România, după ce venisem exact. Semnalele întreite de plecare de prin toate stațiile mici din Ardeal, până ce trenul să se pună în mișcare greoi. Ce mizerie! Am sosit la miezul nopții. Am luat un automobil și m-am dus la prietena mea, Gina. Am găsit casa întunecată și am sunat lung, de mai multe ori, până s-au aprins luminile. A apărut servitoarea somnoroasă și, când i-am spus că vreau să vorbesc cu domnișoara, m-a crezut nebun. A trebuit să o conving. Mă temeam să nu se scoale părinții Ginei, pe care îi cunoșteam destul de puțin, dar am avut noroc. În sfârșit, a apărut la o fereastră la etaj Gina, ținându-și o jachetă peste cămașe. S-a uitat buimăcită la mine. I-am țipat. Ce s-a întâmplat cu Irina? Păi s-a măritat cu Marcu. Sunt la Sinaia. Am avut tăria să întreb. Și s-a putut să nu-mi scrii nimic din vreme măcar tu? Credeam că nu te interesează. M-am retras câțiva metri în noapte. Am mai auzit de câteva ori. Dar ce e cu tine, Sandule? Te-ai dus? Apoi o fereastră s-a închis. Eram sfărâmat și totuși mintea lucidă continua reflexiile asupra mea. Nu credeam că mă interesează. Vrea să zic că nu-i făcusem impresia, nici ei, care trăise mai mult în preajma noastră, că Irina m-ar fi interesat câtuși de puțin, atât fusesem de discret, atât părusem de indiferent și atât părusem de surâzător față de toate fetele. Și o idee nouă îmi fulgeră. Cum să nu aibă dreptate când eu însumi, cu o lună mai înainte, n-aș fi crezut că mă interesează? Când apropiam cele două imagini ale mele de la o distanță așa de scurtă, nu mai pricepeam nimic. Și atunci mă întrebai șovăind, oare sunt normal? Prăpastia din fața mea era deci mult mai adâncă decât crezusem. A doua zi, la 5 dimineața, sora mea Vana pleca la Sinaia. În 5 minute îi spusesem tot ceea ce îi tăcusem ani de zile și în alte 5 minute minunate, Vana hotărâse ce are de făcut. Am așteptat două zile făcând kilometri în jurul curții noastre. Când știam că Vana trebuie să se întoarcă, i-am ieșit înainte cu trenul la o stație intermediară. Cum m-a văzut dintr-un colț al vagonului, nedormit și galben, Vana mi-a făcut semn. N-ai nicio grijă. Și fără să mai aștept detalii, brusc liniștit, salutai o cunoștință din vagon, o domnișoară minunată de grație și căreia îi făcusem curte odinioară. Până la București ne-am întrecut în glume, în complimente, în aluzii sentimentale, în înțelegeri subtile și complice, iar eu păream, mi s-a spus mai pe urmă, extrem de nervos, dar extrem de fericit de succesul meu. Biata Vana nu știa ce să mai creadă. Abia a doua zi Vana mi-a dat dezlușirile, căci am adormit acasă imediat. De la hotel i-am trimis o carte de vizită. A venit imediat singură. A venit la mine și m-a sărutat. Nu se cunoșteau decât din vedere. E foarte dulce și prietenoasă. Părea un puișor de găină plouat. Prima întrebare a fost, unde e Sandu? Nu pricepeau cum era întors și n-ai venit să o vezi. Parcă nu-și da seama de tot ce îi se întâmplase și de obligațiile ei cele noi. Mi s-a plâns că îi este urât printre străini și că se preface bolnavă ca să fie lăsată în pace, că toată lumea o întreabă ce are și că asta o enervează peste măsură. Când a auzit că trebuie să reiau trenul seara, a exclamat, eu plec cu mata. Mi-a repetat de mai multe ori fraza asta, cu toate că îi explicam de ce nu se poate. Era deznădăjduită când a trebuit să o las. Peste o zi va găsi un pretext, va veni la București, va vorbi cu tine și veți vedea ce e de făcut. Peste două zile, tocmai când mă nelinișteam din nou, neavând nicio veste, primi câteva rânduri scrise pe o foiță de ciocolată. Fusese pusă în mijlocul altei scrisori adresate lui Lulu. Era o precauție ca să nu se observe nimic, deci acum era mai prevăzătoare decât se arătase în conversație cu Vana. Poate că Marcu bănuise ceva și pusese unele întrebări. N-am putut să nu fac reflexia că hârtia de ciocolată îi rămăsese de la nuntă. N-am venit căci acum sunt bolnavă cu adevărat. Te rog mult, așteaptă cu răbdare. Eu voi veni imediat ce voi putea. Nu mă gândesc decât la asta. După alte două zile, cum nu mai știam nimic, ca să treacă timpul mai ușor, m-am hotărât să fac o mică excursie la mare. M-a căutat în lipsă. Mă gândesc ce o fi crezut ea de plimbarea mea tocmai atunci. În orice caz, dacă rolurile erau inverse, ce concluzii complicate aș fi tras eu. Dar mie mi se părea firesc și nu știam de ce Vana mă privea mirată. I-am trimis veste să vie pe la mine și spre seara a sosit. Și acum, dacă aș putea povesti scena exactă dintre noi, dacă mi-aș mai aduce aminte de tot ce constatasem atunci, în timp ce conversația evolua, căci luam parte la scenă și în același timp observam, eram în același timp, după obiceiul meu, actor și public, actor cuprins de pasiunea rolului și public prodigios de curios să audă toate vorbele, să vadă toate personajele și chiar decorul. Aș vrea să transcriu cu fidelitate tot ce gândeam atunci, cu toate că acum, când sunt calm, nu mai sunt absolut convins de perfecția supozițiilor mele de atunci. Să le fac clipele acelea, chiar dacă ar trebui să le neg mai apoi în tot ceea ce au ele interior. Bineînțeles, am uitat multe lucruri, așa că nu voi transcrie decât câteva momente care nu se leagă imediat, dar care, în general, formează o atmosferă. Mai întâi mi-am preparat intrarea. Când mă va vedea pe neașteptate, orice izbucnire de-a ei va fi mai sinceră. Contam pe surprindere. Am spus servitoarei, care trebuia să o introducă în cameră, să-i spuie că nu voi veni decât mai târziu, cu toate că eram acolo de mai înainte. Cum se făcuse noapte și lumina nu era aprinsă, nu m-ar fi văzut imediat. M-a găsit însă de îndată ce a intrat și n-a avut nicio tresărire. Efectul meu fusese ratat. Am sărutat-o ca pe o străină și nu știam ce să ne spunem. O simțeam transformată. Cum prevăzusem altfel întâlnirea noastră, rămăsei deconcertat și îmi simții capul vâjâind. Totuși, făceam reflexia cu oarecare dispreț. I-a făcut un palton nou, ridicol, dar pălăria o cunosc. Voi să-mi spun gândul ca un început al pedepselor ce trebuiau să vină, dar atenția îmi fu atrasă de altceva. Începu să-și scoată mânușile cu febrilitate și știam precis că și le scoate ca să-mi arate că nu are verighetă. O pusese probabil cu 5 minute înainte în poșeta de alături. Atenția asta față de mine, arătată cu așa de puțină discreție, adusă ca un plocon, mi se părea stângace și stupidă, totuși m-am gresut dator să-i mulțumesc cu efuzie. Mi-a primit mulțumirile fără tresărirea pe care ți-o pricinuiește trecerea de la un gând la altul, probă că interpretasem bine gestul ei. La primele mele întrebări a aprobat cu totul observațiile mele făcute în marginea scrisorii ei trimise la Paris. Ai dreptate, nu putea să mă oblige nimeni să fac pasul acesta, dar trebuia să fac ceva cu mine, acum e prea târziu. Repeta vorbele aspru, fără modulații, ca pe o lecție pe care și-o învățase din vreme. Am certat-o, i-am adus aminte de trecut, dar ea a repetat tot cu aceeași voce răstită. Acum nu, dar poate mai târziu. Nu recunoșteam aluatul moale, căruia îi putusem da orice formă. Mai ales nu semăna deloc cu aceea pe care mi-o descrisese Vana. Se întâmplase ceva între timp, poate câteva argumente venite bine, care niciodată nu voi ști. Și atunci am țipat în ajutor, ca cineva în fața unui pericol. A sosit biata Vana, care veghea prin apropiere. Vana nu vrea să rămână cu mine. Țipătul meu sună strident și Vana nu pricepea transformarea Irinei. Am început să plâng nenorocit într-un colț al camerei. Știu însă că în clipele acelea groaznice îmi dam seama de mine și de ceilalți. Era perversitate. De altfel, luciditatea în astfel de clipe poartă numele de perversitate. Dar nu-mi caut scuze, vreau să mă cunosc întreg. Știu că gândeam atunci, în același timp, că aș fi putut să-mi rețin firea de a-și fi voit, dar mă lăsam în voia nervilor ca să impresionez. Știu apoi că de nu mi-alesesem locul unde căzusem istovit, mi-am dat seama imediat că așa, la o parte, singur, păream și mai deplâns. Vocea mea dezolată, tot pentru efect, s-a adresat Vanei, peste capul Irinei. O să mă omor. Mulți spun la necaz vorba asta ce nu angajează la nimic, nimeni nu are timpul însă, în momentul acela, să se întrebe de ea adevărată. Eu am reflectat limpede. Asta, desigur, nu o voi face-o. Căci eram mereu dublu și nu numai atât. În același timp aveam remușcări pentru această examinare continuă, care făcea ca emoțiile mele reale să fie oarecum falsificate.